السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في البدء وفي الختام، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام، أما بعد، نشكر فضيلة الشيخ أبا صلفيق حفظه الله بهذه المحاضرة القيمة، المحاضرة المفيدة النافعة الماتعة. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته يوم لا ظل إلا ظله. Ndugu zangu, sina lolote ila kuzungumza baada ya muhadhara uliofahamika, ulioeleweka na sote tuliohudhuria. Hakuna jingine la kuongezea isipokuwa tu tunawafahamisha ndugu zangu nyote kwamba njia hii aliyoelezea Sheikh Abu Salfiq hafidhahullah, njia hii ambayo imeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ndiyo njia ya haki kufuatwa na kila Muislamu. Kila Muislamu ni wajibu wake kufuata njia hii ambayo imeanzia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanzilishi wa njia hii ya haki ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyeamrisha Waislamu wafuate njia hii aliposema katika aya yake, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila Muislamu afuate njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, njia ambayo Mtume sallam pia ameifuata na salafu salih wote kwa pamoja wamefuata njia hii. Kwa hiyo asiyefuata njia hii moja kwa moja ni kwamba amepotea moja kwa moja, kwa aya hizi za Allah na hadithi za Mtume sallam na aqwalu sahaba na al-a'imma al-a'lam, inaonesha asiyefuata njia hii ya Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja amepotea. Sasa leo wanasimama watu wasanii wanatembea misikitini na kusema hawa salafiyin wana ujub, wanajiona, wanajitakasa. Msanii we utazungumza nini? We msanii, we fani yako ni kuimba, fani yako inajulikana Kenya nzima na Afrika nzima inajua kwamba fani yako wewe ni kuimba. Utasemaje hutba kwamba hawa salafiyin hawa wanajiona, wana ujubu? Ujubu iko wapi? Wewe unajua ujubu? Wewe unajua kuimba? Kuimba unajua, hujui ujubu, hujui lolote. Si talib ilm, si sheikh, si khatib, si lolote. Wewe ni msanii muimbaji. Kwa hiyo anasimama anasema hawa wanajizaki, hawa fala tuzaku anfusakum. Allah anasema fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sheikh bin Baz rahimahullah alipoulizwa akaambiwa, eti salafiyin hawa wanajizaki, wanajitakasa nafsi zao? Qala na'am, hadhihi tazkiya wajiba, tazkiya la budda minha. Hii ni tazkiya la budda minha, kufuata njia hii ndiyo njia ya haki. Kwa hiyo hii ni tazkiya la budda minha. Wewe wasemaji unasema nini wewe? Nenda kaimbe huko kwenye maholi. Ndugu zangu, nisijenga vuruga muhadhara wa Sheikh Abu Salfiq. Wallahu alam wa sallallahu alaihi wasallam.